Sopagamarega gamapare garenipasa amakas kashidamami vajino Kebrio Amakas Kashi Damami Bajino Bekebrio حواسه دماغ شایی شیخیا رو داره اینجا حواسه دماغ شایی شیخیا Sonida, Dani Pamagapa.